Həkim elm tələbəsinin ədəblərini sahiblər. Yəni bir dənə də olsa vəsiləyə Allahın izni ilə. Müəllimlə üzbəüz dayanıb oturmaq. Müəllimlə üzbəüz oturmaq. Sağa sola baxmamaq. Sağa sola baxmamaq. Ayağını uzatmamaq, əgər ehtiyac yoxdursa. Məşğul olmamaq. Başqa şeylə məşğul olmamaq. Müəllimdə eyib axtarmamaq. Necə? Müəllimdə eyib axtarmamaq. Əgər eyibi olarsa da, xas olaraq özünə demək. Yəni, cəmaatın içində bəyan eləməmək. Çünki o, insanın mənziləsini aşağı salır. Yəni, şəxsi mənziləsin yox. İnsanın elm tələbəndəki, sənə ona verəcəyin sual, Allahın kitabındakılar nədir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetindekiler nedir? Sen diğerlerinin ihanı olacak. Yani onların seviyesini salacaksan aşağı müəllimin. Sonra kimse soruşmayacak. Çünkü müəllimin özünde de böyle şeyler var. Ve bu da öyle insanlara, o insanlara gelir ki, o insanlar şeriyeti güzel şekilde bilmir. Çünkü bilmir ki, her bir insan hatakardır. Yani heç bir insan məsum değil. Hata baş verməlidir. Sonra salamı ayırmaq. Salamda müəllimi ayırmaq. Dünya işlərini tərk eləmək dərsdir. Dünya işlərini tərk eləmək, ancaq sağ tərəf, qabaqda, bəs qardaşlar. Dərsdən qabaq sədəqə vermək. Dərsə gələndə, sələfin ədəbinə edir ki, sədəqə versinlər, dua etsin, müəllimin eybini örtüsün, çünki onun elmindən faydalansın deyə. Ki Allah s.ə.q. ona daha çox faydalar versin, elmlər versin və onu bərəkətdə eləsin, onun faydasını. Həmçinin dedir ki, insan dərsdə məşğul olmamalıdır, başqa şeylərlə. Nə yanındakı dostu ilə danışmamalıdır. Nə söhbət etməməlidir. Çünki Allah s.ə.q. insana bir qəlb verib. Heç bir insanın sinəsində Allah s.ə.q. iki dənə qəlb yaradmadı ki, biri elmlə məşğul olsun, digəri başqa şeylə məşğul olsun. Bu ədəblərdəndir. Və bu ədəblərə daxildir həmçinin insanın telefonu söndürməsi. Telefon çünki məşğul edəcək onu. Yəni, insan dərsdə olduğu zaman, elm tələbində olduğu zaman, əgər ona zəng gələcəksə, telefonu açmasa belə, fikirləşəcək ki, görürsən mənə zəng eləyən kimdir. Görürsən, mühüm məsələdir, yoxsa mühüm məsələ deyil. Onun üçün ya səssizə qoysan, vibratordan da çıxartmaq lazımdır ki, insanı məşğulləməsən. Buxar Rahmanullah deyir ki, mən elmin tələbinə gedəndə 10 il ərzində mənə gələn məktubları açıb oxumadım. 10 il məktubları oxumayıb. Bütün dostları yazır, qohumları yazır. Çünki bildim ki, bu məni məşğul eləyəcək. 10 ildən sonra bir vaxt olanda açıb deyir, məktubları oxudum. Gördüm ki, qonşum ölüb, qardaşım ölüb, dostum ölüb, filankəs ölüb. Deyir ki, hər birini öz vaxtında oxusaydın, hər birinin dərdi bir il çəkərdi və hər bir alacağım elm də boşa gedərdi. Onun dərdini çəkəsən, bunun dərdini çəkəsən. Buxar Rahmanullah kimi ən böyük alimimiz deyir ki, mənə məktub yazanların yazırdı ki, mən filan kəsəm, yadımdan çıxmışdı ki, kimdir o? Unutmuşdu. Hansı ki, hədis ricəlləri nəzbər bilir. Çünki o, dünyanın işləri ilə çox da məşğul olmaq istəmədi. İstədi ki, ona əsas axirətin elmi qalsın. Və ümmətə fayda versin, ixlaslı olsun. İxlasla olacaqsa, Allah s.ə.q. başına qiyamətə qədər ən mötəbər sayılan kitablardan elədi onun kitabı. Ən üstün kitablardan oldu. Çünki, yəni insan kiminsə ixlasına hökum verə bilməz. Çünki bu, batın əməldir, qəlbin əməldir. Amma əlamətdar olur ki, Allah s.ə.q. bildirir onu. Nədə ki, İmam Malik Rahmanullah Muvatta kitabını yazanda ona dedilər ki, sənin zamanında görsən, hədis kitabları çoxdur, çoxları yazıblar. Və sənə nə ehtiyac var bunu yazmağa? Sən başqa şey yaz. İmam Malik Rahmanullah nə dedi? Dedi ki, hansı şey ki Allah üçündür, yalnız o qalacaq. İmam Malikin dövründə yazılan o kitabların əksəriyyəti yoxdur, heç biri qalmayıb. Görürsən ki, Allah subhanahu o kişilərin ixlasını göstərir kitablarının qalıcılığı ilə, ümmətə verdiyi fayda ilə, Allah subhanahu kitabından sonra ən səhih kitab olmağı ilə. Ona görə də əxlər, yəni ki, çalışın telefon məsələsini biraz həll edin. Telefonu söndürün ki, geniş fayda olsun Allahın izniyle, yəni ki, insanı məşğul eləməsin. Şey bir sual var. İnsan ki, ibadətə təzə gəlir. Başlayır hansı bir kitabları oxumağa, diskları oxumağa, dərslərə. Bu, elm tələb eləyir. Bu, neynəsin? Hansı mövzuya daha girişsin? Əqidəyə girişsin, fiqhə, təcrübədə və bu hədisləri oxuyarkən, ya bu əməlləri eləyərkən, əməl eləsin, yoxsa davam eləsin oxumağa. Yəni, biraz başa düşmür ki, davam eləsin ancaq kitabları oxumağa, yoxsa həmin şeyləri əmr edəsin. Yəni, hansı kitabları oxumalıdır, hansı dərsləri oxumalıdır? Deməli, elm tələbi var. Yəni, insanın ilk öncə gəlməyi var, müsəlman olmağı var. İnsan ilk gələndən sonra ən birinci tovhidi öyrənməlidir. Ən başlıcası. Ki, tovhidin üzərində ta sona qədər, sona qədər öyrənməlidir. Ölənə qədər. Ən böyük şeyx və alim olsa belə, özünü dində filan yerə çatdığını görsə belə, Şey, heç kimi görməməli, heç kimi sənə çatmır. Sən heç kimin nə Abbaqir adlanan dərəcəsini çatmayacaqsan, nə obisin dərəcəsini, ta sona qədər sən elmi davam eləməlisən, elmi almalısan. Lakin necə alacaqsan və harda alacaqsan, kitabları təzə gələn özüm oxuyacaq, yoxsa kiməsə oxutduracaq. Kasetlərə və disklərə, ümumi əxlər, çalışın, elmimiz kitabdan olsun. Yəni, kitab elm mənbəyiz olsun. Görürsən, kitaba oxumaq çox zəifdir. Ki, insan bu nədir? İnsanın tənbəlliyinə rəng gəlir. Üç səhifə eləyincə, məsəl üçün, Adil qardaş daha o kitabı danışıb da, qulaq asaram da ona, bir saat ona qulaq asaram, qoy, o yorulsun. Və vallahi bil, hər oxuduğun hərfə, hər çövdüyün vərəyə sən Allah üçün tələb eləyəcəksən. Allah spontala qiyamət üçün şahid çağıranda o kitablar da gələcək. İxlasla oxumsan, şahid savabı var. Necə ki, günaha bütün yerlər şahid olacaq. Elə hansı yerdə insan özündən başqa şahid istəməyəndə, elədiyi əli əgər oğruq eləyibsə, əli şahid duracaq. Ayağı şahid duracaq. Elədiyi o məkan şahid duracaq. Eləcə kitabları çox oxumaq lazımdır. Və çalışsın ki, o qardaş şərhi olan kitablar oxusun. Və dində biraz, yəni köhnə deməyə, biraz dində ondan daha çox əvvəl gəlmişlərin yanında oxusun. Olağın yanına geçsin. Çünki insan özü elə də başa düşmür. Bəzən görürsən, o qamət qardaş demiş, o balacaların azmağın səbəbi nə oldu? Özləri oxudular, müəllim istəmədilər. Özləri başa düşmək istədilər. Amma sən bilirsən ki, bunu sən özün başa düşə bilmərsən. Sələfə qayıtmalısan. Sələfdən soruşmalısan. Deməli, İbn Abbas radiyallahu anhın Tavus məncə, rəvayəti deyir ki, İbn Abbas adlanın yanında idi, hamısı İkrimədir, böyük təfsir alimlərdir bunlar. Tavusdur, Mücahiddir, hamımız deyir, oturmuşuq, elm tələbələrdir, elmə gəlirlər. Məsciddə də deyir, İbn Abbas adlanın deyir, namaz qılır. Bir kişi gəldi deyir, bizdən soruşdu ki, qusl haqqında. Bəs ondan mənə çıxır və hər namaz üçün buna deyilər ki, ged qusla. Hər namaza quslan dedilər. Bu kişi də deyir, çox qəmgin halda, kədərdə, hər namaz üçün quslanmaq sənə deməkdir. Sünnət qılmaq istəyir, quslanacaq. Fərz qılmaq istəyir, quslanacaq. Çünki bunda məni dayanmır. Və İbn Abbas adlan bunların cavabını eşidir. Çünki insan ilk elm alanda alimlik dərəcəsi olur. İstəyir ki, hər şey fətva versin, desin, eləsin. Biraz alandan sonra təvazükarlıq şey olur. Cavab verir, amma deyir ki, hə, yaxşı, dəyəm, fikirləşim, cavab. Biraz şey ondan sonra artıq onun əsl yetkinliyə vaxt olur, bilmirəm vaxt olur. Soruşulanda qorxur, çəkinir. İlk öncə birinci elmə başlayanda alimlik vaxtı. Yəni, dırnaq arası alimlikdən söhbət edir. Nə oldu, cavab verir. İkinci təvazükarlıq vaxtı, biraz təvazükarlıq edir. Üçüncü əsl o elmin vaxtı gəlir, bilmirəm vaxtı gəlir. Sahabilər nə deyir? Kimsə gəlir, kimdənsə söz soruşur, həmən cavab verir. Sahabi deyir ki, Subhanallah. Sən verdiyin bu sualı Ömər radiyallahu anh versəydin, deyir. Bədr əhlin, Bədirdə döyüşən sahabələri yıxardı, soruşardı ki, bu nə, buna nə cavab verək, nə niyə? Sən öldü, top, getdi, da cavab verdi, alim, qutardı. Deyir, Allah subhanət Allah'ın kitabında başa düşmüşsə, açıq aşağı ayət daha çoxu da. Allahu əkbar. Onda İbn Kəsir rəhməhullah boşdan yazıb bu təfsirləri. Obişlər boşdan yazıb bu kitabları. Sələflər boşdan danışıb bu sözləri. Özümüz başa düşəcəkdiksə, hədislər nəyə lazım idi? Tibyanəli kulli şey gəldi, hər bir şey açıqlamaq üçün gəldi. Muhammed s.ə.v. zikir verildi, hədis verildi ki, onu açıqlasın. Sələflər gəldi, gizli olanları, insana bəyan olmayanları üzə çıxartdı. Əşşar elədi. İbn Abbas adlanın namazını tez qılır, deyir, siz cavab verdiniz ona, deyir, hə, deyir, Allahın kitabından cavab verdiniz, dəlilinə, deyirlər, yox. Deyir, Muhammed s.ə.v.in sünnətindən nəsə dediniz ona? Deyir ki, yox, elə şey eləmədi. Deyir, bəs neydi? Ağlozdan. Allahu əkbar. Nə edirsiniz? Tez kişini qaytarın. O kişi də da dərdin qəmin içində gedir. Gətirirlər, deyir, səndə necə olur? İstifsar. Sual verəndə də araşdırasan. Çünki ola bilsin ki, kiminsə, kiminləsə qərazı var. Oturub dərsdə, müəllim bilmir onu. Sən soruşan ki, belə olanda necə olur? Bir tərəfli sual versin. O birisi də utanır deməyə ki, bəs qardaş, o məndə olub, amma elə olmuyor baxı. Sən hökum verirsən, kimsə eşidir. Ha, qardaşlar arası bir məsələ oyanır səndə. Gələk, bax, Şeyx Alban Rahmanullahın gözəl üslubu var suallarda. Sual verən sual verməyindən sonra peşman olur. Şeyx Alban ona o qədər sual verir ki, verdiyi sual onun yadından çıxır. Deyir, bəs belə olsa, sən belə mi soruşdun, belə mi dedin, belə mi dedin, belə mi dedin? Şeyx Alban Rahmanullah o qədər uzadırdı ki, onun sualın. O da özü peşman olur ki, mən bu sualını şeydim. Eləcə də baxşına. Böyük təfsir alimlərdir bunlar. Mücahiddir, Tavusdur, Ekrimədir. Amma verdikləri cavab, İbn Abbas adlanı çağırır onu. Deyir ki, səndə bu olanda atıcılıq qüvvəsi ilə mi çıxır? Deyir, yox. Sən deyir, özündə əsmə hiss edirsən mi? Deyir, yox. Şəhvət olur mu? Deyir, yox. Deyir, xəstəlikdir, dəst namazdan namaz olur. Söv, bitti. Allah-u Akbar. Çətinləşdirmə. Bəzən görsən ki, kiməsə çətinləşdirirsən, filan sual verir, biraz düşünürsən, alimsən axı. Deyirsən ki, hə, qardaş, belədir, amma eləməsə yaxşıdır. Allah-u Akbar. Yaxud da deyir, hə, olar. Görsən, kaset olur, ya disk olur. Sual və cavab. Bir saat sual verir, deyir, olar. Qutardı. Bir saat sual verir, deyir, olmaz. Qutardı, Allah-u Akbar. Qardaş, dəlildir. Sözlə izah gətir ki, başa sal ki, bunlar yoxdur. Onun üçün Allah subhanahu bizi qorusun. Yəni, o qardaşa nəsiyyətlə ki, disklər qulaq asın, elmlər qulaq asın. Amma disklər kasetdə elədir ki, məsəl üçün, qulaq asın, nəyəsə başa düşmədi. Neyəcəksən? Disklə sual vermək olmur, disklə soruşmaq olmur. Əsas elm mənbəyin kitab olacaq. Və kitabın şərhlisi olsa, bizdə biraz qıtdır. Yəni, bilirik yəni ki, Azərbaycanda biraz şey, Allah subhanahu bizlərdən, sizlərdən elə bir böyük elm tələbini istəyirsin ki, təfsirləri, izahları eləyək. Yəni, hər bir insan heç kimi özünü naqis görməsin ki, mən Azərbaycanda mən ola bilmərəm. Vallahi olarsan, sən üstün olarsan, elmi alarsan, gözəl şəkildə tələb eləyərsən, naqis görməkinə. Muhammed s.ə.v-in ümmətindənsənsə, sən kişisən. Oxuyacaqsansa da, oxuyasan da, tərcümə eləyəsən də, şərh eləyəsən də, amma sələfin əqidəsi ilə. Başqa şeydə fəzilət görməyəsən. Hər bir fəziləti Allah spontada görəsən. Birinci Allaha qaytarasın. Üstünlüyü, fəziləti Allaha yönəldəsən. Başqa bir şeyə üstünlük verməyəsən. Oxuduğu ölənə qədər tohid olsun. Muhammed s.ə.v lə iləh illallahla başladı, sonunda lə iləh illallahla da bitdi. Nədirdi? Allah Yahudi və Xristiyana lənətləsin. Peyğəmbərlərinin qəbirlərini ibadət olunan məscidlərə çevirdilər. Tohidlə başladı, tohidlə bitdi. Həyatımızın hər anında tohid olacaq. Şirkdən uzaq olmaq olacaq. Allahın ayələrinə tabi olmaq olacaq. Və başlasın, məsəl üçün, yüngül tohiddə. Məsəl üçün, gedib əsma və sifət oxumasın. Nə, başa düşməyəcək, yaxud da başa düşsə belə səhv başa düşəcək. Müəllimin yanına geçsin. Çalışsın, məsəl üçün, hansı qardaşın yanında aparsın elm məclislərinə. Ola bilir ki, məsəl üçün, insan təzə gələndə bəzi məsələlər var. Ailəsi var, ev var, uşağı var, zövcəsi var, bəzi məsələlər var. Bilmək lazımdır. Soruşsun, ola bilsin, utanır, cəmaatçında soruşmadan, səksin təşliyə, təşliyə soruşsun. Yaxşı axılar, və sallallahu aleyhi və səhəbə Muhammed və aləyhi və səhəbə əzməyin.